Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalp insanlar, günaydın hepinize bir kez daha. Modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı. Fahri Üç, Oktay Demirci ve günün gazeteleri. Ve Hoytur ekibi, hoş geldiniz. Valla ben eskiden Hoytur'u hoy hoy hoy hoy hoy yani böyle bir şeyleri var zannediyordum. Tabii küçüktüm o zaman, bir de zekam o dönemde ameliyatım olmamıştım. Geri zekalı olduğum için. Nasıl hoy hoy hoy diye neleri var? Tabii ya hoy diye ses çıkarıyor zannediyormuş oynarken. Hoytur dediği o değil mi Fahri? Ha. Tamam ama ya o zamanlar o oynayarak turlayan bir şey mi? Ya ne bileyim. Sen öz kaymağını zannediyordun. Bu arada en büyük idealimdi benim arkadaşım. Şey oynuyordu. Hoytur'da bir şeysi varmış. Hava atarlardı birbirine. O da Hoytur ekibindeymiş diye. Hoytur'danmış çocuk. Koleje gidilmezdi, Hoytur'a gidilirdi o zaman da. Öyle bir dönemde yaşandı. Aman neyse ne. Bir günaydın, bir haftası özledim sizi ha. Günaydın, günaydın. Ben gördüm gazetelerde ikinizi de, o yüzden özlemimi gazetelerden giderdim doğrusu. Vallahi. Ben görmedim. Ama yine de pek özlemiş değilim. Görsen ama özlemezdin değil mi? Görsem de özlemem, görsem de görmesem de özlemedim işte. Yani bugün çarşamba tamam. Gününe falan kadar sizi özleyeceğimi hiç düşünmüyordum ama işte eşekler gibi her sabahki gibi kalktık geldik. Sesinde yalnız hafif yine bir bozukluk var abicim. Sesim tamamen iyileşmedi yani yine... Sabah arabayla gelirken Ebru Gündeş'in bir şarkısında Ebru Gündeş'i değil de ona eşlik eden herifin sesini yapabildiğimi fark ettim. Ancak o kadar iyileştim. Beklenen şarkının ikinci yarısını ne zaman bekliyorsun? Şu anda söyleyebildiğim tek şarkı şu. Birkaç gün içinde dön ne olur. Aynı onu yapıyorum ya. Eskiden ne güzel Ebru Gündeş'in sesini de çıkardım yani. Olacak, o da zamanla olacak. Zaman İngilizce. İçinde tabii çarşambaya canım. Kadar. Hop diye değil, nereden nereye ya. Tabii canım. İnsandan öte... Ne soba var? Borusuna yakışan bir sesin vardı. Olur mu? Konuşan öyle deme. Soba borusu gibiydi. Kendine haksızlık etme lütfen. Hafta sonunda böyle miydi? Böyle, yoksa bir böyle iyi oldu canım. Bir bozuldu falan mı? Çünkü şimdi baya bir bozuk yine ya. Çocuk bozuk yadırgamadı mı? Çocuk yadırgamadı, güldü falan. Şey şimdi böyle bir falan yapıyoruz ya. Hmm. Yapamıyorum tabii sen onu. Ben böyle. Daha doğrusu öyle hırıltı da yok. Yani böyle o artık içeriden yükselen hava... Hmm. Çarpacak ses telimi bulamıyor. Ne oluyorsa böyle bir blokaj bir şey de yok. Biz buradan sıyrılıp gidelim diye bir durum vardı. Ah ya, ah yavaş çocuk. Yavaş yolu. Çocuk da baba benle niye konuşmuyorsun? Bir soğuk davranmaya başladı. Önce babayı sonra mamayı reddetti çocuk. Türkiye'de 22 bin zengin varmış ve zenginliğin tanımı yapılmış. Hemen onu bir verelim hafta hemen başında. Oh kim be. Zengin kim değil bir kendini bilsin. 22 bin keşke listeyi de verselerdi sayardık burada. Tamam kim hakikaten ya. Tanıdık çıkabilirdi ya 22 binden biri. Yok mu? Hiç mi? Çünkü standartlar şöyle verilmiş. Bir kere şimdi, dubles triples bir ev olması lazım. Hayır hayır oturduğu ev ne olursa olsun demişler. Ha. Ama kendisinin ederiz. Olsun. Hı. Ha, teşekkür ederim Fahir. Oradan kaybettim be. Birinci dakikada zenginlik yolunu çabuk. Kendisinin olması şartıyla ev bir kenarda tutularak mal varlığı 1 milyon dolar olması gerekiyor zengin sayılabilmen için. Bu gayrimeşgul mu hocam mal varlığı dediğimiz? Mal varlığı yok. Gayrimeşgul yani. Olabilir ondan sonra... Mücevher var. Ha, taşınır olabilir oradan oraya götürür. Para olabilir, buğday olabilir. Ege Kayacan'a bakıyorum şöyle. 1 milyon dolar dedin değil mi? 1 milyon dolar. Küçük hesapları yapayım. Tamam. Gayrimeşgullerimle evet. Ağzına girdim. Başka? 20... O kadar abi. Tek şart var. Ama ne kadar yaban habermiş ya. Tek şart var. 1 milyon dolar mıymış zaten şimdi? 1 milyon dolar zenginlik sınırı. Çukurambar'ın tamamı zengin zaten. Nasıl Çukurambar'ı? Olur mu canım? Orada çimleri kendi kendine sulayamayan balkonlar o kadar pahalı değil Fahir. Öyle mi diyoruz tabii. Hadi onlar ya. O çimler kendi kendine sulandığı için o kadar pahalı. Aynı katta 2 dairesi varmış. Öyle. 4 daire vermişler. Vay be 1 milyon dolar dediğin nedir ki ya atla hakikaten deve mi? Yani hop diye şuradan ben sana çıkarım iki telefonla Ege'yi silkelesen Biraz ümünü sıksan. Biraz ümünü sıkarken lütfen ses tellerine zarar vermiyor. Biraz da senet imzalatırsak çıkar gibi geliyor bana. Rahat rahat. Aman ne kadar güzel. İyi, ben de bir tane fason haberle başlayayım mı? Ver başlayayım. Bakalım güzel güzel bir haberle. Balıkların bugüne kadar çok ne alındı? Vebali alındı, günahı alındı. Günahı alındı. Doğru. Söylemiştin gerçi sen. Ve şimdi İngiltere'de yapılan araştırmayla bunlara iadeyi itibar verildi. Zira balıkların hafızasının bilinenin aksine kısa süreli olmadığı, hatırlamak istemedikleri şeyleri hatırlamadıklarını ortaya çıkarmış. Tropik balıklar... Neyi istiyormuş peki balık hatırlamak? Hakikaten neyi istiyormuş? Neyi unutmaya çalışıyor balık? Mesela ben sana söyleyeyim nasıl olduğunu. Fatih Mühürdar diye bir komedyen olduğunu mu unutmaya çalışıyor balık? Yani? Öyle bir şey mi? Hayır, hatırlamak istemiyorum. Öyle deme. Fatih Mühürdar hepimizin kalbinde yer etmiş değerli bir şey, saz üstadıdır. Saz üstadıdır, doğru. Hem saz hem söz üstadıdır. Mesela bu Pavlov'un köpekleri vardı ya, zil sesine tepki veriyorlardı, yemek gibi. Çok asil hayvanlar. Çok asil. İşte evet. Aynı şeyi tropik balıklar için de söyleyeceksin yıllarca sonra. Çok asil hayvanlardı diye. Çünkü bunları da yemek verirken zil çalmışlar. Ondan sonra zil çaldıkları zaman ağızları mı sulanmış? Ne olmuş? Öyle köpükler saçarak geliyorlarmış. 4 ay ara vermişler buna. 4 ay sonra bile hatırlamışlar o zil sesi ilk gün gibi. Ve döndükleri zaman da böyle ağzını, yani köpeklerde olduğu gibi bir teşekkür eder, manidar bakışlarla ayrılmışlar. Böylece balıkların hafızasının en az 4 ay süreli olduğu da deneylerle ispatlanmış oldu. Hafta sonu ben Panora'daydım. Akvaryumlara baktım. Hamsilere mi? Şeyin karşısında, yani daha doğrusu renkli balıkların olduğu yer çok güzel. Öbür köpek balıklarının olduğu yerde galiba çupralarda var. Böyle çupralar var. Çuprayı yer ki abi köpek balığı. Yok canım, daha köpek balığı kendini koruma derdinde. Küçük mü daha? Daha çok küçük. Ayakkabı kadar diyeyim sana. Ama böyle uzunca ve yılan gibi bir ayakkabı. Çok şık hayvan ya köpek balığının, ben şeklinde hasta oldum. İyi, o zaman ben artık belgesel seyretmeyeyim. Gideyim Panora'da oturup oraya bir tane şey çekeriz. Öyle zaten belgesel ruhlu müşteriler hemen cep telefonlarını çıkarmışlar. Ne yapacaklarsa artık çıkır çıkır. Onu seyrediyorlar. Evde seyrediyor. Git güzel. Şahane kanalı var bunun. Seyrediyorlar ya. Allah Allah. Hiç anlamadığım olay yani. İşte amatör ruh her yerde. Amatör ruh. Doğru. Böyle bir korku filmi çok güzel. Amatör ruh. Güzel değil mi? Profesyonellerin bedenlerini ele geçirip şey mi yapıyor? Hayır canım. Ruh da daha yeni başladığı için ruh olarak takılmaya bir ama takım beceriksizlikler yapıyor değil mi? Sinemalarda. Öyle bir şey. Şeyde onu şey yapmaya gelen de böyle bir rahip geliyor vücuttan çıkarmaya. O da şey diyor. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? 45 yıldır ama o amatör ruhu hiç kaybetmedi. Anlaşılıyor ki meğer o salmış amatör ruhu. Ben sonra süper seslendirmem bir lazım. Şu halde bir ben bir kayıt alayım senden. Tamam, ne diyeceğim? Amatör ruh. Amatör ruh. O değil oğlum sen. Amatör ruh. Hayır. Amatör ruh. Ceber ruh. Ceber ruh ne be? O da bir, ne bileyim, hoş bir kelime değil herhalde. Oktay'a dönüyoruz. Oktay Bey ceber ruh diyor. Ege Bey ne diyorsunuz? İğrenç bir kelime diyoruz. Hoş bir kelime değil. Her hoş şeyden değil, yakışmadı hafta başında. Bu arada hemen şunu da küçük bir bilgi olarak verelim. Halıcının internette sözlüğü var. Yani bu TDK'nın da sözlüğü var. Ben hafta sonu halıcının sözlüğünde Denyo yazdım, çıkmadı. TDK'da çıktı. Lütfen hemen bunu da bu kelimemizi de ekleyelim. Daha yalnız neler neler yazdım. Birisi gelip küfür ederse ne yapayım, sen bize niye küfür ediyorsun derlerse, ben sadece sözlüğü yoklamak için. Artık yüz yüze sorarsın. Ne zaman buluşuyoruz? Ya cuma ya pazartesi, birini seçeceğiz artık. Ha, öyleymiş ya. Çok teşekkür ediyoruz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Superstition, Stevie Wonder'a ilk 6 planı kazandıran 45'lik. Ama siz nereden bileceksiniz? Varsa olsa ona gol attı mı o şampiyon olur. Başka bir şey duyarsızsınız. Buyursunlar. Bakıyorum seni futboldan soğumuş görüyorum. Biraz soğudum evet. O herhalde hafta sonki çok derbi. Çok önemli maç. Bir maç vardı değil mi hafta sonu? Derbi desek. Abi derbi yaptı tezahüratlardan işini bitirdi. Bitirdi valla. Sesini kıstı. Senden bahsediyoruz. Kim kimin maçıydı? Fenerbahçe Galatasaray. Fenerbahçe Galatasaray, doğru. Ha. Kupa maçı. He. Ne kupası? Kupa Bey. Ne kupası, ne kupası, ne kupası bu? Ne kupası? Spor yazarları kupası. Spor yazarları kupası. Doğru mu? Ya 10 sene oldu mu spor yazarları kupası biteli? Bitti mi o ya? Allah, o kadar spor yazarı arttı. Gazeteler artıyor, televizyon spor yorumcuları arttı. Yok canım, bir var, kupa var. Alacak para toplayamadılar mı aralarında? Var var hala. Ya biz de öyle bir kupa mı alsak acaba? Modern Sabahlar kupası mı? Hülya Avşar kupasına döner o be. Şöyle yapalım. Ne yapabiliriz ya? Kazanan takıma kupa çekelim. Bak o çok güzel. Ne yapacaklar adamla? Habire kupalar içine bir şey de koymuyorlar. Orada dolaplar kuru kuru. Ama değil saçma mi? Olmaz mı şimdi bizim? Niye canım? Kupa futbolcu bir kere şey olacak. Şevke gelecek. Sonunda bir kupayı da ben de göreceğim. Bana da bir faydası olacak. Halı saha turnuvası mı yapacağız? Halı saha olabilir. Yeşil sahalar olabilir. Parke sahalar olabilir. Hmm. Basket. Basketbol, voleybol veya handbol diyorum. Ne oldu ben maçın sonu? Maçın sonu hüsran oldu tabii ki her zamanki gibi. Kim için yani? Herkes için. Galatasaray yenildi galiba değil mi yani? Hayır canım, herkes için diyorum. Berabere dostluk kazandı Ege'cim. Hadi canım tabii, en 0-0. Sevmediğim skor. Hayır berabere. Canım. Bence sen dostluğu sevmiyorsun. Sevdiğin skorlardan dostluk biraz bahseder kalan misin? 3-1. 3-1. Mesela başka? 1-0'dan 3-1. Ama tahmin ettiğim kadarıyla kimin kazandığından bağımsız değil mi bu sevme? Tabii ki tabii. Skorları. 3-1 mesela çok. O tezahüratı düşünüyor. Pis adamsın. Pis adamsın Ege hakikaten ya. Evli barklı çoluk çocuk sahibi adamsın. Aklıma gelmedi benim pis şeyler düşünüyorsun ya. Nasıl ya, ne ya alakası? Bırak Allah'ını seversen ver Fahir'im ya haber. Ya vereceğim valla canım sıkıldı sabah benim de. Şimdi bu Kızılderililerin ataları Türk müdür, öyle midir, böyle midir diye bir dosya açmıştık ya zamanında. Şimdi dilleri birbirine benziyor dedik ya. Evet burada da örneklerini vermiştik. Ne demiştik? Mesela Kızılderililer Londra diyor, London diyorlar, biz Londra diyoruz gibi. Çok güzel. Biraz daha elime geldi senin bu Halıcı'nın sözünü dille ilgili. Bir Kızılderililerle tanışma imkanı bulduk hafta sonu. Şöyle diyor Kızılderililer. Mesela onlar tepek diyor. Biz ne diyoruz? Köpek. Hayır. Tatak mı? Çok güzel, iyi. Ne? Tepe. Ben o zaman şey diyeyim. Kızılderilicesini söyleyeyim. Kızılderilicesini söyleyeyim. Biz tahminlerimizi bakalım söyleyeyim. Bakalım sizin tamam. Şeyde karışma var mı? Hazır mısınız? Hazırız. Dodo işça. Dodo işça. Ege söyle. Hadi bak. Baba bana çay koy gibi mi? Dodo işça. Baba çay iç. Dodo. Bak, ben ne söyleyeyim mi? Sıra kimde? Yani Dodo işça. Nay nay nam. Dodo işça. Gibi bir şey mi? Ama bizde de karşılığı var aslında. O. Baba. Hatta şey denir. Zengin amca. Cümle içinde kullanıyorum. Bir alt Dodo işça ver bakayım. Ha, dudak. Bravo. Benlik. Ha, doğru mu? Ondan peki. Sonra devam ediyorum. Sorunuz Tamaskal. Süzme yoğurdum. Anlayamadım şu an. Güzel. İlk çağrıştırdığı şey o bana Tamaskal. Bana da şöyle güzel bir şey çağrıştırdı. Serçe parmak, yüzük parmak, orta parmak, işaret parmak, Tamaskal. Baş parmak mı demek? Hayır. Şey mi Fahir? Ha. Kanaatkar anlamında mı? Çok soyut bir şey söylüyor olabilir. Evet, çok güzel. Tamah eden anlamında. Çok güzel. Tamas eden daha doğrusu. Peki o zaman bir harf değiştiriyorum. Ben şöyle bir örnek vereyim. Bir harf değiştirdiğiniz zaman. Sen başkalarına benzeme sakın. Tamaskal. Hep cana yakın. Böyle kal anlamında bir şey. Doğrusu temiz kal. Hamam anlamında. Hamam mı? Evet. Kızılderili hamamı diye hiçbir şey duymadım hayatımda. Bir kere onlar göçevi hamam dediğin taştan abi, şeyden kayadan olan ya bir şey esas, değil mi? O hamamın hastaları Kızılderililer arasında Finlandiya'ya gitti işte. Doğru. Orada esas patladılar. Şey. Devam ediyorum. Ver bakalım Fahim. Yanında. Çok basit bu. Çok kolay. Yanında. Bu ya ayran ya kola anlamında bir şey. Yanında ne alırsınız? Doğru. Çeyrek ekmek döner yanında kola gibi. Gibi. Doğru. Ben de aynı tahmin. Onlarda da bir tipleme varmış ya işte böyle yanında. Mesela atışka. Atışka mı? Bir atışka var, bir de ne varmış bakayım burada? Yapma bari. Atışka. Yapma. Atışka. Gülüşka var mı? Gülüşka var tabii. Gülenzi. Atışka. Aa, bir de şey var. Hu hu hu. Merhaba anlamında. Evet. Bizde de vardır ya hu hu komşu mesela bak. Değil mi? Nelerimiz var. Onlar da mesela bir de esas. Bak şimdi bak. Hu komşu vardır. Hı-hı. Kadınlar kullanır. Hatta bunun tekerlemesi var. Oğlun geldi mi geldi. Ama bak hu komşu sadece bak. Tek hu. İki hu olunca hu hu başka bir şey. Üç hu olunca. Cinsiyet tanımayan hu'lama. Hı hı. Hu hu hu diye bir şey oluyor. Sen öyle yapma olur mu ya? Zaten bu sesi kısık. Peki şey ha. Mesela huma. Huma şey kuşu gibi ötem giden dallara. Bak mesela o da mı? O dönemden kalan bir türkü mü? Vallahi hem neredeyse çünkü biz şeyde Kızılderililer. Biz Kızılderililer. Kızılderili türküsü. puma kuşu diye geçer. Ama tabi burada Anadolu'da puma olmadığı için pars kuşu diye, o da saçma olmuş. Puma kuşu olmuş. Kuşuna dönmüş. Doğru. Bir de türe var, türe. Türe mi? Türe belki diye. Türelerimiz. Yürelerimiz, türelerimiz diye. Oradan mı geliyor acaba? Oradan geliyor. Sizin kökenli bir ne? Hocamız mı? Nedir hocam? Türeberki mi? Türeberki. Tabii. Ha, Türeberki tabii, aslında biraz. Programı da vardı. Eskiden vardı, şimdi kendisi Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar. Hayır. Yalan bir, yanlış her şeyi. Hacettepe Üniversitesi. Hacettepe Üniversitesi canım, niye uyduruyorsun? Tüm piyanonu aynı anda çalıyor. Üç piyanoyu aynı anda çalabilen tek Türk diye geçer. Ne güzel. Türe. Belki türe o mu? Nerelerde tek Kızılderili diye aralarında şey yapıyorlardı. Medarı iftarımız diye. Ne demekmiş türe? Yumurta mı? Türe dediğimiz törelerimiz Oktay. Hmm. Törelerimiz, türkülerimiz. Evet, işte bu kelimelerin hepsinin ortak noktası budur arkadaşım. Yani ne ortak noktası? Biz neredeyse kardeş kadar yakın. Çok özür dilerim de bu ortak kelimelere bakılırken. Evet. Niye bir takım temel kelimelere bakılmıyor da? Yani benzeyenlere bakılıyor işte. Aradan şey türeyle töre. Demek ki bunlar Türk. Bir şey sorabilir miyim? Şöyle bir temel kelimeleri bakayım. Bir kenara bıraktım ben. Çok basit bir soru. Evde nasıl gezmeyi seversin? Donla. Bitti. Oktay? Donsuz. Ata? Nasıl binersin? Donsuz. Bitti. Donlu. Donsuz. Fahir verir misin lütfen istediklerimi? Ona göre bir peki, anlamadım efendim. Ben ne sonuca vardık yani, evde donla geziyor. Yani huylarımız da benziyor. Huylarımız diyor. Da benziyor. Hayata bakışımız aynı. Mesela bir Kızılderili'ye sormuşlar. Hayata bakışınız ne diye. 8 derece demiş tam böyle. Yani pek çok şeyimiz ortak. O yüzden hiç kendinizi zorlamayın. Pek çok ortak noktamız var. Hayata bakışımız bundan sonra aynı yönde devam edecek. Evet Oktay Bey. İtalya'dan güzel uyduruk bir araştırma vermek istiyorum. Ondan önce ben şu özel haberimizi de vereyim. Son ver saatte bakalım. Daha ayrıntılı bakacağız da. Bugün 4 Şubat Dünya Kanser Günü. Ayağınızı denk alın. Kanser böyle böyle dolaşıyor ortada. Bıngır bıngır. Sigarayı bıraktık tamam bize uğramaz falan demeyin. Önümüzdeki saat ben sizi bilgilendireceğim ağır ağır. Niye böyle bir şey yapıyorsun bize? Evet, faydalı. Artık ben sigarayı bırakmış adama. Hep şey diyordum ya ben. Şu sigarayı bırakma dünyasında Ubeyd Korbey gibi sıkıcı adamı çıkarıyorlar karşımıza. Kimse sigarayı bırakmak istemiyor diyorduk. En sonunda benim gibi havalı bir adam da sigarayı bıraktığı için daha rahat konuda konuşabilirim diye düşündüm. Çok teşekkür ediyoruz bu ilgi ve alakanızdan dolayı. Teşekkürler. Buyurun Oktay Bey, İtalyan haberini verin. İtalyan haberi uzun ve ince bir haberdir. İtalyan aygırı diyoruz biz Oktay'a. Teşekkür ederiz. Verona Üniversitesi'ni biliyorsunuz. Bir araştırma yapılmış bu üniversitede. Ben bildiğim bir iki tane üniversite var. İtalya'da söyle bakayım mi? İtalya'da sticker'la girilen üniversiteleri söyle. Florence Nightingale Verona, yüksek hemşirelik okulu. Romeo ve Juliet'in geçtiği yer miydi Verona? Maalesef. Verona. Bravo. Verona, evet doğru. Üniversitede çok iyi iş varmış öğrenciler. Herkes biz Romeo ve Juliet'siz böyle ayrılıyorlarmış kapıdan. Romeo'lar, Juliet'ler. Koruluk varmış, orada buluşuyorlarmış. Çok güzel. Sonra tenis kortu yapmışlar oraya. Bornova Anadolu Lisesi mezunlarına buradan selam gönderiyoruz. Evet buyursunlar. Yalnız var ya Ege, şimdi bugünkü mesela cuma günkü ses tonun bir farklıydı da. Bugünkü de yani böyle sınıfın şeyi olur ya. İki seneliği böyle bir en arkada oturur bir şey yapar falan lisede. Öyle orada iyi iş varmış. Bilmem neymiş, sigara içiliyormuş falan diye böyle konuşur böyle. Aynı o gibi ya. Vallahi bir garip oluyor. Bin bir surat gibi bir şey, Atilla Arcan gibi bir şey mi oldu? Ya her gün farklı bir tat, her gün farklı bir lezzet. Atilla Ercan mıyım sizce? Atilla Ercan bence. Atilla Mürdar mı? Bence şey Ercan. Saatçi. Ne? Hayır, öteki Ercan. Ercan. Teknoloji Ercan. Hayır. O değil ya. Kare surat Ercan Akışık mıydı? Ercan Akışık. Akışık. Ercan puanlar Akışık. Sana ya bir sürü Zeki Müren tiplemesini falan yapardı ya Ercan Akışık. Ha. İşte olsun sen. Olsun. Ercan Akışık mı onun adı, emin misiniz? Tamam. Ercan olsun. Sadece ona Ercan diyelim ki başka Ercanlarla karışmasın. Ya, Ercan Akışık. Ercan yok mu? Çok komik bir esprisi vardı. Nedir? Şöyle bir şey. Saatleri ayarlayalım. Önce bana bir saat ayarlayalım. Bir kere çok gülmüştüm o espriyi. O yüzden çok teşekkür ediyorum genç arkadaşlarım. Şimdi yapılan araştırmada şu ortaya çıkmış. Topuklu ayakkabı giyen kadınların topukları hep nasıl tutmuş? Topuklu ayakkabı giyen erkeklerin sorunu var. Evet. Kadınların kalçalarında of. Ne biçim? Çok güzel başladı nokta. Leğen kemiği bölgesinde. Aa bitti, bütün erotizmi kaybetti. Leğen kemiği işin içine girince bütün tadım kaçtı. Kalçayla leğen kemiği arasında 5 santim falan var abi ne? Evet var, evet. Gözümün önünde leğende eğilmiş çamaşır iken. İken kadın, Anadolu kadını. Orası burası savrularak açılmış bir kadın canlandı. Türkan Şoray'ın öyle bir filmi var. Devam ama. Hocam devam. Kalçalarında ve leğen kemiği bölgesindeki fiziksel aktivitenin evet. topuklu ayakkabı giymeyenlere göre %15 daha fazla olduğu belirlenmiş. Yani bölge diyorsun titreşime hazır. Titreşime açık olduğu için spor yapmalarına gerek yok. Topuklu ayakkabı, giy. İşte benim dediğim de yıllardır bu. Ama şey değil lütfen ondan ben tiksiniyorum ya. Şu neyden? Dolgu topuklar var ya özellikle böyle bankalardaki. Dolgu topuk dediğin bankalardaki kalın. Ha kalını. Banka topuğu mu? Banka bankacı topuğu dediğimiz. Yo bankalarda hiç öyle ben görmedim ya. Ben sana söyleyeyim Oktay'cım git yukarıda değiştiriyorlar onlar gün boyunca. Oraya gelirken giyiyorlar böyle şeyi. Güzel güzel topuklu. Güzel güzel topukluları yukarıda hemen sinsice değiştirip odalarında o kalın topuklu ayakkabı. Bir de şey diye babaanne ayakkabısı gibi onlar zaten. En hani ne kadar şık göstermeye çalışsalar da böyle çok rahat. Sen bitti değil mi bankalarla işin Fahir? Bankalarla kredi işim. Kredi bilmem ne falan. Yani hepsi bitti rahat rahat. Atıp tutuyorsun bankalar hakkında. Yok canım hepsi tabii ki bütün bankalara eşit mesafedeyiz. İyi oldu hatırlattın. Şimdi eğer uzmanlara göre demişler ki topuk 7 santim olduğunda topuk vücuda 15 derecelik bir açı yaparak. Eğim veriyor. Dünyanın açısı kaç derecedir? Neydi kaç dakikada? 22 derece 33 saniye mi nedir? Yok, 23 derece 27 saniye. 23 derece 27 dakika. Doğru. Dakika mı saniye ha. mi? Dakika. Aynı işte eğimi kadınlara da vermek lazım. 22 derece 35 dakika değil miydi ya? 27 87, 89 diye bir şey hatırlıyorum. Takip mesafesi. Bir dakika. 27 derece 33 dakika. Bence hatta 4 yıldır 23 derece, onda... 23 derece 23 derece 27 dakika 23 ya. Derece, 23 27 ya. 23 derece 27 dakika diye. Tabii. Neyse. Kadınlar tamam, böyle. Evet. Michael Jackson gibi gezdireceksin böyle. 15 derecelik bir aç. 15 derecelik bir aç. Ya dün ben televizyonda Michael Jackson taklidi yapan birini gördüm ya. Hala yapıyorlar ya. Hala yapıyorlar. 2 Michael... sene önce her hafta yapan bir adam vardı işte dans edebilir misin edemez misin? Abi 2 sene önce yine bir derece. İşte onun son nokta olmuş. O adam mıydı gene? Yani? Dansını mı taklit ediyordu kıyafetini mi? Hayır hayır o adam değildi bambaşka bir adamdı. Kıyafetini de taklit etmeye çalışmış ama dansını da. Üstelik kiminle? Bizim Yonca Evci mi? Yok yok. Programı da şey sunuyordu. Bizim vaziyetlere gelen bir tane neşeli Sertaç. Sertaç Güler. Neydi onun adı ya? Taşçı. Yok. Bülent Sertaç. Bülent Sertaç. Sertaş. Onun Bülent sunduğu Sertaş. Program. Neyse bunları kahve içerken anlatırım. Şimdi 11 santimden uzun topuklular maalesef sağlığa neymiş? Zararsız. 7-11 arası mı hocam? 7-11 arası giyeceksen giyeceksin. Sadece kadınlarda değil erkeklerde de bu geçerli. O zaman spor... sevecekse insan candan sevmeli diyoruz. Candan sever diyoruz. 7-11 güzelmiş ya. Ben ama şimdi... 7-11'de de bence bir espri yok. Senin, sen 7-11'de tamam güzelmiş diyorsun da senin erotik anlayışın 11'den sonra başlıyor. Ama hayır sınırlarda... o bacak boyu için dedi Fahir onu o gün. Aha, 11 santim bacak. 11 santim bacaklıları tekmelemeden durabilir misin bakalım? Şimdi... Yalnız bir şey söyleyeceğim. 11 evet. santim o sınırı da güzel yani. Erotizmle. Hayır 110 110. Ha, dedin ya sen 110 santimden daha sen kısa bacağı ben bacak demem diye. E tamam canım kendi bacaklarım mı diğerleri hepsi kendi bacaklarım mı? Tabii benim bacaklarım 116 santim. Nasıl ölçüyorsun Fahir bunları? Ben ortaokuldan sonra elime mezur almadım. E ben de almadım canım. Ben de. Benim bacaklarım ortaokulda da 116 santim. Zaten o zaman 140 santimdim. Düşün. Korkunç bacaklardan bahsediyorsun. Yürüyen bacak derlerdi bana öyleydi. Ciddi söylüyorum ya. Yürüyen bacak. Ayaklı bacak da diyebilirim. Bacaksızsa bacaksız sanayi Fahir. O sirke çalıştığın dönem miydi Fahir? Valla neredeyse çalışmayı düşünüyordum tak. Yani. Ama söyleyeceğim şey şu 11 santim tam o sınırdaki çizgi ya. Hmm. O benim için aslında yani hiç yoktan iyidir. 11 santim. Tabii ki hiç yok. Yani size desem ki 11 santim mi? Yoksa dolgu topuk mu? Ne diyeceksiniz? 11 santim. Şöyle söyleyeyim. 15 santimlik dolgu topuk mu? 11 santimlik ince topuk mu? Buyur buradan yak. Çok zor bir soru ya bunlar. Evet doğru. Kararsız kaldım. Hiç yoktan iyidir diyerek 11 santime yöneliyorum. Bravo. O zaman ben sizi stüdyonun dışına alsam. Hayır efendim. Ben bir de kampanya yapabilir miyim? Annelerimizin mi? Ayakkabılarıyla şu koridorda bir yürümeye çalışalım. Dolgu topukları bir yerde toplayıp yapsak, yaksak. Ama annelerimiz ne giyecek o zaman? Günaydın. Günaydın. Panoramanın sunduğu modern sabahlar devam ediyor. Sevgili dinleyiciler bugün 4 Şubat Dünya Kanser Günü. Bu konuda biraz bilinçlendireceğim gençleri. Çünkü neden ben bilinçlendiriyorum? Kağıtlar bilgiler benim elimde de onlar. Doğru. Hayda. Bu yıl Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu'nun Dünya Kanser Günü için ben soru cevap yapıyorum. Bize sor abi. Size soracağım. Biz hiç bilgisi olmayan insanlar olarak. Heh. şeye kadar, reklama kadar, 9.30 reklamına kadar size sorular soracağım. Tamam. Şöyle, 9.30'dan sonra aynı soruları dinleyicilere soracağım. Bilenlere hediyeleri vereceğiz. Ha, cevabı vermeyeceksin. Vereceğim canım. Vereceğiz yani, çözülmüş yani soruları. Verdik. Hala bir de bilemiyorsa bir dayak bile. Bir de dayak. O zaman not almak serbest mi? Not almak serbest sizin için. Teşekkür ederim. Dinleyicilerimizi almak yasak herhalde. Evet, herkes kağıdını kalemini hazırlasın. Oktay. Ben biz kazanırsak ne olur? Bir dakika, kazananımıza ne var? Kazananımıza Dadudaş. Neydi Kızılderilicesi? Dodoşka. Ben size Dodoşka'dan öpücük. Dodoşka. Alt Dodoşka'dan öpücük. Bir alt Dodoşka veriyoruz. Evet. Kaybedeni tüprük mü? Tük mü? Yok, o zaman ona da... Pis burun tekme. Pis burun tekme, tamam. Tamam, dize, tamam. Diz kapağına. Evet, burada bence kazanmak için değil de kaybetmemek için şey yapalım. Yarışın. Yo, ben kazanmak istiyorum. O zaman soruyorum. Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu. Evet. 2008'deki Dünya Kanser Günü'nün, daha doğrusu bu yılki kanser organizasyonun sloganı olarak neyi seçti? Sloganı olarak... Slogan ama olarak. biraz 3 tane ipucu var ya. Pasif içicilikte bu yıl özellikle çocukların sigaradan kurtulması ile ilgili, sigara dumanına maruz kalmaması ile ilgili bir kampanya yürütüyor. Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu. Nedir slogan? Slogan. İki cümleden oluşuyor. Ben ilk cümleyi söyleyeyim, siz devamını söyleyin. Tamam. Sigaranı söndür. Hayata döndür. Güzel yaklaşım değil. Çevreni öz... Döndür olacak. Söndür, döndür. Yok. Döndür değil. Hadi tamam, şeyi döndür. Sigaranı söndür. Sigaranı söndür, nokta nokta güldür. Çocuğunu güldür. Çocuğunu güldür değil. Çocukları. Çevreni güldür mü? Hayır, bunu çocuk söylüyor gibi düşün. Ha, beni güldür. Bizi güldür. Sigaranı önce söndür. Döndür. Yüzümü güldür. Yüzümü güldür. Ya. İkiniz de tekmeye birer adım yaklaştık. Tamam, şimdi geliyor bak. Bunlar sayısal. Bunların bazılarını ben Fahir'e sordum teneffüste. Dünyadaki 1,5 milyar çocuğun, evet, ne kadarı pasif içiciliğe maruz kalmakta? Ne kadarı? Yüzde olarak mı veriyoruz? Yoksa sayı olarak mı? Sayı olarak da verebilirsin. 1,5 kaç çocuğun? 1,5 milyar çocuğun ne kadarı ne pasif kadar? İçici? 1,100,000. Korkunç rakamlardan bahsediyorsun Oktay. Fahir Bey? 750,000. 750,000, Fahir bunu biliyordu. Burada puan vermiyorum Fahir'e. Niye vermiyorsun abicim? Biliyor musun Fahir? Neye itiraz ediyorsun ya? Ama alt dudağı istiyorum ben. Dünyada her yıl kaç milyon kişi kanserden ölmektedir? Kaç milyon? 25 mi? Korkunç rakamlar Fahir Bey. Ha, 25 milyon? Hayır. 25 milyon dedin içerideyken biz abi. İçerideyken şu kanserli. Hepsi öldü demek değil ya. Milletin moralini bozmuyor sabah sabah. 7 milyon kişi. Tamam. Evet. Bu çok moral olmuştur büyük ihtimalle ama 7 milyon kişi. 2020 yılında bu kafayla gidersek, uzmanlar öyle uyarmışlar. Evet. Bu kafayla gidilirse. Hı. Kaça çıkacak? Her ölen sayısı. 125 milyon mu? Hayır. 100 mü? Hayır. 25 mi? Biz çünkü biz faile şöyle düşünüyoruz. Yeterince ısrar edersen seni ikna edebiliriz. 10 milyon. 10 yani 100 yani. 2020'ye kadar. Evet. Kaç kişi? 2040'a kadar kaç kişi kurtarılabilir? Abi düzgün soruyu ya. Ben, tamam, 2020'ye kadar kaç kişi kurtarılabilir kanserden? Bu kafayla gidersek mi? Abi, bu araştırmalar bu kafaları değiştirirsek. Ha, değiştirirsek. 2020'ye kadar 10 milyon kişi. Oh, çok zor ya o zaman. 4 milyon. 8 milyon mu? 5 Fahir, milyon. Fahir daha yakın. Fahir'e veriyorum. 2 milyon kişi. Evet. Artı birim var. Oktay senin neyin var? Sıfır. Sıfır. Ege'nin bir dudağı sende, bir dudağı boşta şu anda. Fahir. Benim hesabıma göre. Bakalım yapışabilecek miyim? Keşke bir dudağım yerde, bir dudağım gökte olsaydı. Evet. Devam ediyoruz. Şimdi geliyoruz çocuklarla ilgili şeylere. Hı. Dünyada her yıl kaç çocuk kansere yakalanmaktadır? Pasif içicilikten dolayı mı? Sadece pasif içicilik değil tabi, genetik şeyler de vardır da. Kaç çocuk? Vay, buraya kopya çekmek için mi bakıyorsun ya? Havalara yani, baksana Oktay gibi sende. Bakıyor değil mi 3 adam? Milyon. Bakıyor tabii. 3 milyon. Maalesef. 6 milyon mu? Hayır, 160 bin çocuk. Korkunç. Yani o zaman ben daha yakınım. Hayır canım, ne alakası var? Yakın diye bir şey yok. Hayır, daha yakın. Tamam abi, siz o zaman hiç bunu bahane etmeyin bence direkt. Tamam. Alt dudak da benim, üst dudak da benim. Bunların 90 bini maalesef ölmektedir. aslında yüzde kaçını kurtarmak mümkündür? Hadi. Yüzde yüzünü. 60. Berabersiniz. %80. Vay be. İkiniz de %20 yaklaşık evet, şeyler. Yaklaşık. Türkiye'de her yıl kaç kişi kansere yakalanmakta? Çocuk değil. Kaç kişi? İri baş. Kaç kişi? 1, 2, 3. 25 milyon tüm ya. Olsun, ülkemizde. 700 bin mi? 150 bin. Korkunç. Ne yapmak istiyorsun sen bizi ya? Seyretiyor ya, viski içip seyredecek misin? Fahir tam cevap verdiğinden 2 yıldız kuruyor. Abi kopya çekiyor adam, kopya çekiyor. Yemin ediyorum, nereden kopya çekeceğim ben? Gözüm seçmiyor artık o kadar mesafeyi. Gözün seçmiyor ama. Evet, Türkiye'de her yıl 150 bin kişi kansere yakalanmakta. Şimdi başka istatistikler veriyorum. Bakın. Çok korkunç rakamlar. Erkeklerde en çok görülen kanser cisimleri akciğer, mide, mesane, kalın bağırsak, larynx, gırtlak demekmiş. Bir de prostat. Yani öbür gün hepimizi bekleyen cisim yapıyorum yapamıyorum problemi biliyorsunuz. Gerçi bizde biraz risk azaldı sigarayı bıraktık diye. Kadınlarda meme, bağırsak, mide, over, yumurtalık diye geçiyor. Akciğer, lösemi. Ülkemizde en sık ölüme yol açan kanserlerde akciğer, mide, bağırsak, mesane, kadınlarda meme, bağırsak, mide, akciğer. Bu arada bağırsak dediğimiz şey bağırsak diye yazılıyormuş. Evet. Yarın öbür gün aklınızda olsun yazarken. Bağırsak diye mi yazılıyor? Bağırsak sadece bir temenni. Dağlara çıkıp da bir bağırsak gibi. Şimdi tütün kullanımı ile ilgili bilgilere geliyorum. Bunlar tabii artık sizi çok saçma, ilgilendiren saçma şeyler. Saçma bir şeyler. Değil. Tütün kullanımı, evet. Tüm kanserlerin yüzde kaçı? 80. Oktay, ben istersen yavaş yavaş sen bizi Fahir'le böyle şey yapacaksın. Biraz rakamları tamam, tuturup. Tamam, %40 şey. O zaman. %50. Vallahi Oktay kazandı. %30. İyi hadi. Ben biraz abartıyorum ki söylerken etkisi. Her 5 şey kanser olsun. Ölümünden kaçı tütün ilişkili? Her 5 kanser biçiminden ikisi. Fahir? Ben de ikisi diyeceğim. Fahir bir sefer kazandım hemen şey yaptın ya. Kopya çekmeye başladım ben daha. Kaç Ege? Yok garanti. Biri. Biri. Yani? Yani ben kazandım. Yani çünkü beraber. İkiyi ben beraber. Bu durumda birbirinizle öpüşeceksiniz. Geliyor. Evet. 2005 yılında kaç milyon kişi tütünle ilişkili rahatsızlıklardan ölmüştür? 2005'te mi dedin? Hı-hı. Cevap veriyorum. 7 milyon. Hayır. 7 milyon. 160 bin. 80. 120 mi? 120 bin. Dünyada mı Türkiye'de mi? Dünyada, ha dünyada. 7 milyon. 3,5. Kaç tane Fahir? 7 milyon. Hayır. 2,5 milyon. Şimdi telefüste yaklaştım. Kaç? 5 milyon. Fahir kazandı. Peki en son soruyu soruyorum. Dünyada kaç kişi tütün kullanmaktadır? Dünyada şu anda. Şu anda mı? Hali hazırda sigarasını yakanlar mı? Hali hazırda. Bizi sigarası dinlerken vay vay vay vay çok kötü bu. Ne yani, yapacağız bu sigarayı diyerek sigara yakanlar. 5,5 milyar. Ne yaptın? Dünya tutuyor diyoruz biz ona. Hakan öyle bir şey olsaydı insanların hiç yani sigarası biten adamı otlanacak adam bulmakta zorluk çekmemesi lazım. Bir dakika. Bazen bana eskiden oluyordu Kızılay'da mesela sokakta. Çok sinir oluyordum. Atensin var kullanmıyorum. Sanki Viyana'da yaşıyoruz. Türkiye'de yaşıyoruz ya. Herkes sigara içiyor Türkiye'de. Pardon bir şey sorabilir miyim? Efendim? Türkiye'de mi dedin dünyada mı dedin? Dünyada dolaşıyor. Dünyadaysa dünyada Kızılay'da bazen. Hayır hayır yok soru için dedim. Dünyada kaç kişi dedin değil mi? İçiyor evet, son sorumuz. Dünyada kaç kişi içiyor? Hemen söylüyorum. 2,5 milyar diyorum ben. 2 milyar diyorum ve kazanıyorum. Evet Fahir kazandı gene çünkü 1 milyar kişi içiyormuş daha. Fahir çok yalancı. 500 milyon. Ege'cim seni şöyle alayım içeri. Vakit kaybetmeyeyim. Sırf insanları kanser ve sigara konusunda bilinçlendirmek için yapıyorum bunu. Ama zaten şimdi sen beni öpünce sinirlerim bozulacak ama Oktay'ı da kaybettiği için tekmeyi basarken biraz rahatlayacağım. Hayır ilk başta izlerim arkadaş. Tamam. Sen mikrofonu kapatacaksın ya. Ben aradan çekileyim. Hı-hı. Siz birbirinizi öpün ve tekmeleyin. Hayır canım. Daha doğrusu sen Oktay'ı hem öp hem tekmele. Ben Fahir'i öpmem. Tamam işte o seni öpecek ve tekmeleyecek. Hayır şimdi şeyden vazgeçme. Sen şu mikrofonları kapat bak çok güzel. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. 103.1 Radyo Tülesi'nin sponsorunu sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili dinleyiciler bugün 4 Şubat Dünya Kanser Günü. Az önce kanserle ilgili bilgiler vermeye çalıştık sizlere. Bunları böyle kuru kuru okuduğumuz zaman kimsenin aklında kalmıyor. O yüzden bir yarışmayla ilerleyen dakikalarda bilgilerin bir kez daha üstünden geçeceğiz. az önce stüdyoda aramızda yaptığımız yarışmayı Fahir kazandı. Kendisini bir kere tebrik ettim onu dışarıda. Oktay da kaybetti. Onu da bir kere tepikleyerek. Tepikleyerek tekdir ettim. Böylece önümüzdeki günlerde bu konuya daha duyarlı olmasını sağladığını düşünüyorum. Şimdi telefonumuz iki. Ben konuştukça sesim kısılıyor. Biraz başkası konuşabilir mi benim adıma? Tabii. Lütfen. Aranızda aynı duyguları Fahir paylaşıyoruz Ege'nin. Özellikle de bir Ege'nin alt dudağına çok yakın bir insan olarak daha rahat konuşacağımızı düşünüyorum. Ege'nin alt dudağına sen Ege'den daha yakınsın diyebilir miyiz? Neredeyse diyebiliriz. Telefon numaramız 210-30-30. Ege konuşmuyorsun ama. Yarışma konuşmuyor, gözler konuşuyor. Biz ne veriyoruz? Bugün Panora'dan hediyelerimiz var, şahane hediyeler. Bak bugün çığırtkanlık yapma. Efendi gibi söyleyebiliriz. Evet, işte o hep o çığırmalardan oldu olanlar. Tamam. Çığırtma. Kumpire ve pizzadan güzel hediyelerimiz var. Ne güzel. Ondan sonra onun dışında nelerimiz var? Sen daha iyi bilirsin Oktay. Güzel işte onun dışında. Onlar varsa tamamdır, sorun yoktur. 210-30-30 arayacaksanız burada soracağımız soruları doğru cevaplandıran Panora'dan şahane hediyeleri kazanma şansı. İki kişi mi yarıştırıyoruz? Bir kişi mi? Tek kişi yarıştıralım ya. Bence iki kişi yarıştıralım. Kendileri de yarışsın dinleyicilerimiz. Biraz. Çok doğru. O da doğru. Yani. Doğru çünkü yanlış insanın diye. İnsanın kendi rakibi gibi olamaz. Devrik cümlelerde bakalım anlamları bulabilecek miyiz? Çünkü başkasının rakibiyle bir müsabakaya girişmek hiç hoşuma. Gitmiş. Nerede insan nereye gitse kendi rakibini arıyor Fahir. Tabii o çok güzel. O da bileceksin ya, rakibini bileceksin, düşmanını dostunu bileceksin yani. Rakibini sezeceksin. Tabii. Sigara dost mudur, düşman mıdır? Bunu ilerleyen dakikalarda göreceğiz bakalım. Dostum. Çok anlamsız bir soru. Dostum niye böyle konuşuyorsun? Dostum çok anlamsız bir soru sordun. 210-30-30 sevgili dinleyiciler bekliyoruz. O kadar basit ki. Ve o kadar çok para veriyoruz ki size. Para mı? Para vereceğiz tabii ya. Fahir cepten galiba. Ben cepten parayı vereceğim, onu söyleyeyim. Bakayım ilk başta göster cebindeki parayı. Bu adamı başta, bu lafları başta etme ya. Bu esnaf adam. Tomar tomar paralar. Bakayım bir dakika olsun. Göremiyorum ben. Oha. Gel onu webcam'e koyalım da milletin gözü gönlü açsın. Yalnız Fahir sayarak koy. Çünkü bak şöyle bir atasözü var. Webcam'in önüne de parayı koysan say demişler. Sayarak koyacaksın demişler, doğru. Gel Fahir şuraya koy işte. Bir şey diyeceğim. Ege oradan alırsa ne olacak? Tomarlar. Bakayım. Gerçi Fahir bizi duyamıyor da. Çok anlamlı bir görüntü oldu. Fahir sayısını şey böyle... Kalabalıklığını göster ya, üzerini gösteriyor. Fahir tebrik ediyorum gerçekten de. Şu anda bak şöyle sen bıraksana onu ya, bırak onu. Ver bir dakika bakayım bana. Vermiyor da. Sevgili dinleyiciler içeride büyük bir gerilim var stüdyoda. Yani, evet Fahir o çok güzel bir görüntü oldu. Sen onu bırak. Ege söylesene, beni duymuyor adam ya. Yalnız paranın kokusunu alan dinleyicilerimiz hemen aramaya başladılar. Neredeyse bir para nevesine köpek balıkları gibi telefonlarımız yanıp sönüyor. Sevgili dinleyiciler, birazdan bağlantılar gerçekleşecek büyük ihtimalle. Zannediyorum ki bu cıvıl cıvıllık yarışmamızla ilgili ancak stüdyoya aktarılamaması da bir çekti başka mi? Problemi mi gösteriyor? Kadri'nin de aklı paralarda demek. Ha, hakikaten. Stüdyoda para var ve ben burada telefon bağlamakla uğraşıyorum gibi bir düşüncesi var. Fahir bıraksaya onu Ege, söylesene sen niye... Hayır, ama şey elde görünmesi daha etkili oluyor. Abi. İlk yarışmacımız gelmiş Fahir Bey. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Pınar Hanım. Hı-hı. Hemen sorularımız gelecek arka arkaya. Ama bir şey itiraf etmek isterim. Ben daha radyoyu şimdi açtım. Tamam, ne güzel. Daha güzel. Demek ki içten ve yürekten vereceksiniz cevapları. İnşallah. Kafadan değil. Bugün... Dünya Kanser Günü. Hı hı. Özellikle bu yılki temada pasif içicilik ve çocuklara verdiği zararsız. Kullanıyor musunuz sigara? Yok. Var mı çocuğunuz? Ben çocuğum. Siz çocuk musunuz daha? Kaç yani yaşındasınız? Lisedeyim, 18 yaşındayım. 18 yaşındasınız. Hı hı. Peki efendim, o zaman size için kritik sorulardan birini soralım. Tamam. Adınız neydi? Pınar. Pınar Hanım. Hı hı. Sigara içenleri... Havalı buluyor musun? Mesela sınıfta böyle bir hımbıl hımbıl duran bir çocuk var. Bir tarafta da böyle havalı teneffüslerde hocalardan kaçarak sigara içen çocuklar var. Evet. Onları daha havalı buluyor musunuz? Yani daha havalı değildi. Yani sigara, yani o arkadaşlarımız yani kendilerini ezik hissettikleri için bana sanki içiyorlar da, yani bir arkadaş grubuna girmek için yapıyorlar daha çok sigara içmek. Ezik mi diyorsun onları? Evet. Peki sınıfta oturan hı hı hı diye oturan adam mı daha havalı? Yok bence alakası yok. Biz içmiyoruz, bir onu söyleyelim de. Tamam. Daha rahat. Bir atıp, de lisede tabii. Sigara içen adam hiç havalı olmuyor ya. Hakikaten ne nasıl içerse içsin. Hani belki havalı, şu adam havalıdır falan diye tartışılabilir. Lisede işi olmuyor yani. Yani bilmiyorum, ben uzun yıllar lisede de içtim. Uzun yıllar dediğim lise döneminde içtim yani. Orada da içmemin sebebi bir iki tane yavan arkadaş. Burada isimlerini de vermek istemiyorum da. Ver ya. Yavan kızın şey demiş. Aa, Ege'ye de çok yakışıyor doğrusu. Pişmansın ama değil mi şu anda? Pişmanım tabii o havaya şey yaptığımız için. İşte bu noktada dinleyicimizin ismini unuttum ama onun gibilerin eziyet demesi. Pınar Hanım. Umarız gençleri yakmazsınız. Gençleri yakmazsınız hakikaten böyle. Şimdi bir basit soru soracağız size. Tamam. Test tamam tekniğine mı? Göre cevaplayabilirsiniz. Yakın bir cevap vermeniz bizim için yeterli. Türkiye'de her yıl kaç bin kişi kansere yakalanmaktadır? Kaç bin kişi? Türkiye'de. 7000 diyeceğim. 7000 diyorsunuz. İyimser bir dinleyici olarak sizi kaydettik. Maalesef 150.000 olacaktı. Oh. Tebrik ediyoruz size. Görüşmek üzere. İyi şanslar diliyoruz. Yani evet, hiçbir şeyi kaybettiniz değil. Ama bir şey kazandınız diye de bir şey yok. Garanti tamam. Yok. Saatin sonunda belli olacak her şey. Tamam. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Ama o sigara içen eziklerden biri. Belki şimdi zat diye cevap verecek. Kumpiri şey de o yiyecek. Demek ki sigara yüzünden bugüne kadar hiç şansım olmadı diye. Günaydın efendim. Günaydın. Fahir Bey, Oktay Bey, evet, kimle görüşüyoruz? Rıza Karahan Er. Kim? Rıza Karahan Er. Rıza Bey, sigara içiyor musunuz ilk başta? Hayır, kullanmıyorum. Kaç yaşındasınız? 44 yaşındayım. Hiç mi kullanmadınız diye bir hiç soru var. Hiç kullanmadım. Onun için sesi 18 yaşında gibi geliyor Rıza Bey, baksana. Teşekkür ederim. Pırıl pırıl, hayret bir şey ya. Eşiniz var mı? Yani evli misiniz? Evliyim. Eşiniz kullanıyor mu? Eşim kullanıyor, evet, maalesef. O nasıl kötü bir şey değil mi ya? Kendine zarar veriyor. Kendine zarar verdiği için de zaten bir zarar almıyor. Ama Rıza Bey, siz de otomatikman pasif konuma sokuyor sizi. Hayır, işte oraya gelecektim ben. Biz de zarar almayalım diye kendisi bizi kendinden de soyutlamış vaziyette içiyor. Nerede içiyor? Sokaklarda. Hayır, mutfak ve balkonda içiyor. Mutfak ve balkonda. Ha, çünkü Rıza Bey şöyle olur. Siz ilk önce pasif içici demeye başlarlar. Ondan sonra Rıza da çok pasif. Karısı çok eziyor diye öyle dedi. Dedi başka çıkıyor. Konularda pasif olmamak gerekiyor. Peki efendim, çocuğunuz var mı? Var, iki tane. Onların yanında içmiyorsunuz herhalde zaten o konuda. Eşiniz duyarlıymış. İçmiyor tabii, eşim içmiyor. Evet, o açıdan çok teşekkür ederim. Rıza Bey eşine de laf söyletmiyor. Böyle yani. Ne kadar güzel. Bir tane kötü huyu var kadıncağızın canım. O yani, da canım. Yıllardır. Yani var ya, yoğun bir sigarası var ya. Eşiniz yanınızda mı Rıza Bey? Efendim? Eşiniz yanınızda mı? Hayır, şu anda ben araçtayım ve sağa çekmiş durumdayım. Ha, bak peki, Rıza Bey çok güzel ya valla. Hem sağa çekti hem sigara içmiyor. 10 numara, hemen sorumuzu soruyoruz. Şöyle pasif içicilerle ilgili bir soru soralım o zaman. Tabii, tamam bak. tamam. Peki, soruyorum. Hazır mısınız? Benim de pasif buyurun içicilerle ilgili de bir araştırma yani var. Hemen pasif içicilerle ilgili bir soru soracağım. Göreceksiniz o zaman. İngilizce. Ben pasif içicilerle ilgili bir şey soruyorum. Siz önceki yarım saatte dinlediniz mi Rıza Bey yayını? Vallahi araca bindiğimde dinledim ama yarım saati sürmedi. Tamam, o zaman ben tütün kullanımı ile ilgili soracağım. Eşiniz de dahil o kişilerin içine. Dünyada kaç kişi tütün kullanmaktadır? Tütün derken nargilesi de işin içinde. Zaten nargile başa bela bir şey ya. Nargile içiyor musunuz? Hayır, içmiyorum yani. Niye başa bela oldu? Eşiniz mi içiyor? Hayır. Eşimin arkadaşları geliyor nargile içiyor. Hayır. Her türlü tütün kullanımı başa bela anlamında kullandı herhalde Rıza Bey. Çünkü şöyle bir şey, sigarayı pro'yu pipo'yu da nargile temizler demişler de nargileyi de teneşir patlar derler. Kim bunu dediyse valla tebrik ederim. Bu kadar uzun cümle kurabilmiş. Yayında teneşir deden de hayırlı uğurlu olsun. Rıza Bey, öyle, buyurun cevabınızı alalım. Dünyada vallahi kaç kişi tütün kullanıyor? Dünya nüfusuyla orantılı olarak mı? Valla isterseniz öyle bir şeyle orantılayın. O zaman dünya nüfusunun %70'i. Dünya nüfusunun 70'i. Ne yaptınız? Biz bunu demiştik de dünya tütüyor anlamına gelir ki siz biraz kötü. Zaten dünya tütüyor, Türkiye tütüyor. Ne fark etmiş ki? Vallahi ne güzel söylediniz Rıza Bey de. Maalesef dünya nüfusunun kaçta kaçı, dünya nüfusunu kaç alıyoruz bilmiyorum ama dünya üzerinde 1 milyar kişi kullanıyor şu anda tütünü. 1 milyar kişi. Zaten bunun 1,5. Biri hariç bence o. Yani Rıza Bey'in işini çıkartıyorum ben. Araştırmalar yapılırken ben de hala içiyordum sigara. Herhalde beni de düşmen gerekiyor şu an. Ama biri daha maalesef başlamış Ege. Hadi ya o sırada biri. Sen bıraktın zaten. Çünkü burada bir sayaç var. Şu an bir kişi başladı gibi. Başladı, eksildi, onlar görünüyor. Rıza Bey. Çok teşekkürler Rıza Bey. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Rıza Bey'den de aldık. Bir dinleyicimiz daha bizimle birlikte. Günaydın efendim. Alo. Allora. Fay bir daha allora dersen o hakikaten şu hoparlörün fiyatlarını hiç düşünmeden takır takır diye şey. Dikkat ederse kafanı değil hoparlör fiyatlarını düşünüyorum. Ama düşünmek zorundasın gibi geliyor bana. Bana da sen iki maaşını ödeyemezsin. Apollo'ları biliyor musun? Ona güvenerek de sana rahat rahat allora mı diyeceksin? Tabii ben allora. Ben esnaf adamım arkadaş. Teşekkür ederim. İlk önce hayırlı kazançlar dilerim. Ama allora'yı kimin dediğini söyleyeyim mi programında? Kim? Behzat Uygur. Hadi canım. Hı-hı. Hayır, bizim... Fahir'den duymuş olamaz ben mı? Ben İtalyanca ile panorayı birleştirerek böyle. Ay çok güzel ya. Şu anda panora oynuyor. İtalyanca ile birleştik diye. İtalyanca ile oynayan. İtalyan televizyon program. Allora. Allora evet falan gibi bir lafı anlamıyorum. İtalyan televizyon sunucuları da öyle laflar ediyor. Burada da dayanmışlar herhalde Behzat ve Süheyl Uygur'a da. İtalyan program bakın böyle yapın böyle yapın falan diye. Allora allora işte pazardan pazara mı neydi şahane pazarı allora diye sunuyordu. Sen de o yıkıldım şu anda geleneği stüdyomuza da taşıdın. Bak hoparlörler yerinde ama. Ama taş neyiz, taş sesi keser sesi. Ne sesi ne keseri ne keseri bu. Evet. Günaydın efendim. Allora. Kimsiniz siz? Ben Kaan. Ben Kaan. Evet ilk arayışımda da düşürdüm çok güzel. Çok güzel. Allora diyerek tanıştınız bizleri çok teşekkürler Kaan Bey. Evet. Sigara kullanıyor musunuz Kaan Bey? Evet kullanıyorum. Var mı hiç temenniniz bırakacağım falan filan diye? Yani bayağı bir denedim belki en az 100 kere ama hiçbirinde bırakamadım. Hadi ya. Evet. Sana biz bıraktıracağız. Biz bırakacağız. Merak etme. Yeni bir metot bulduk o metot sayesinde bırakacaksın hiç işin rahat olsun. Kaç tamam. Yaşındasın Kaan? 26 yaşındayım. 26 yaşındasın ve şimdi yokuş çıkıyorum. Bakın nefes nefeseyim. 26 yaşında gencecik, körpecik o ciğerler bakın tütün sayesinde ne hallere geldi. Hakikaten. O zaman abi. Sana soruyu soruyoruz. Hazır mısın? Tabii hazırım. Şimdi evet. Evet. Ülkemizde. Bizim ülkemizde. Evet, bizim ülkemizde. O güzelim ülkemizde toplumun kaçta kaçı en az bir kere tütün kullanmıştır? En az bir %50'si kullanmıştır. %50'si. Yani 18 yaş altını çıkarırsa. 18 yaş altını. 15 yaş altı demek lazım. Garip bir şey söyledim. Vallahi çok güzel. En az 3'te biri toplumun 3'te biri tütün kullanmış bugüne kadar. En az tamam. Bir kere de olsa. O zaman ya ben doğru kabul ediyorum. Çıkınca doğru oluyor değil mi? Bence de doğru kabul ediyorum. 30 oradan çıkınca 50 Kaan bravo. Allora demesine rağmen Kaan Bey'in cevabını doğru kabul ediyorum. Çok teşekkürler tamam. Kaan görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Hoşçakal Kaan. İlk aramış ya çocuğun ayağını alıştırmak ayağını lazım. Var. Şimdi biz ne yapacağız Kaan'a? Hediyeleri bedava vereceğiz. Ondan sonra o hediyelere alıştıktan sonra parayla, paran yok. Annenin bileziklerini sat gel. Ben çok rahatsız oluyorum kendi sesimden. Çok az kaldı. Bugün artık şurada 2 dakikamız kaldı. O 2 dakikadan sonra bir de ağzımı açmayacağım bugün. Çocukla, söz ver. Çocukla da kaş gözle şey yaparım. İletişim kur. Tamam. Çok fazla labali olma zaten. Sloganı çocuğu biraz ya. Sert yetiştir. Alman disiplini efendim. Sloganı sormadık abi. En sloganı. Bir, evet bir ya. Bir son bir telefon al Ege. Son telefon ve slogan alalım. Söylesin. Sloganı ya, soralım. Ya, almak sloganı söyleyene 500 milyon lira. Hayır alacağım. Al. Ya, almak al diyorum. Al dedim sana. Hadi sloganı mi söylesin. Tamam hadi dinleyicilerimiz son, illa yarışmaya katılın. Bari son sloganı söyleyelim olsun. Diyorlar. Son telefon söylesin ona da güzel bir şey vereceğim. Ne vereceksin? Oraya dizdin yüzlükleri onlardan bir şeyler vermen lazım Fahir. O yüzüklerden değil o yüzüklerden tabii ki veririz isterlerse ihtiyaçları olursa veririz. Hayır, belli bir faiz karşılığında tefeciliğe başlıyorum ben buna. Sürecin sonuna geldik isterseniz hemen sloganı faiz tamam. Söylesin çünkü aramızda sigaranı söndür yüzümü güldür. Aman ne kadar güzel hemen talihleri de söyleyelim kaç Kaan. Az dinleyicimiz var yok, Kaan var Rıza var Pınar var. Hepsine verelim hediye. Hepsine verelim o zaman. Evet, Kaan'a verdik. İki hediyemiz var yalnız. Çok İki hediyemiz var. İşte yarınkilerden birini de şimdiden verelim. Yarınkilerden birini de şimdiden verelim. O zaman tamam. Kumpire biri bitti. Tamam. Yani 5 kişi 6 kişi olsa iki tane pizza bir tane de kumpire verelim. 3 kişi olunca bir kişiyi dışlamış olacağız. Tabii. Çok ayıp olacak. Kaan'a Bence Kaan'a kumpir evini verelim. Kaan'a kumpir evini verelim. Ondan sonra Rıza'ya da pizza kumpir pizza. Kumpir evini verelim derken orayı tamamen veriyor muyuz? Ortaklık. Rıza'ya? Rıza'ya. Pizza pizza. Pizza pizza. Sevgili Pınar'a da pizza pizza. En una ragazza svizzera. İtalyanca ile pizzayı birleştirdi bak, dikkat ettin. Çok güzel yaptın Fahir. Güzel bir sentezle programın sonuna gelmiş olduk. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında Modern Sabahlar radyonuz olacak. Hoşçakalın diyoruz. Fahir paraları kameranın önünden çekti. Stüdyoya girecek arkadaşlara da çok hevesli olmamalarını temenni ediyorum. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.